Trójka. Program trzeci. Nocna Polska, Tomasz Żonda, witam Państwa. Dziś, wbrew temu, co było na początek, nie będzie rewolucyjnie, a przynajmniej nie będzie rewolucyjnie współcześnie. Nie będzie tych utworów walczących, które powstały w ostatnich latach. Ale mogą się pojawić takie sprzed bardzo, bardzo wielu. Zresztą Szambon i Muniek z tą rewolucją to pojawiały się już znacznie wcześniej. To taka powtórka, kiedy koledzy spotkali się po latach. A skoro mówimy o wojujących utworach sprzed lat, no to może przypomnijmy sobie Czarną Brygadę Kryzys. Thank you. Czarna Brygada Kryzys, Centrala to płyta, na której był dopisek należy słuchać głośno. Ale teraz Państwu nie radzę słuchać głośno o tej porze, chyba że mają Państwo na uszach słuchawki. To wtedy dowoli słuch Państwa sprawą. Potem najwyżej można chwilę pobyć w ciszy. Ale na reedycji płyty, którą ja mam przed sobą, już tego dopisku nie ma. Album ukazał się nakładem wydawnictwa Tone Press, to było wydawnictwo państwowe, innych nie było w tamtych czasach, w latach 80. na początku. A kiedy zmienił się w Polsce system, te płyty Tone Pressowskie ukazywały się w różnych miejscach. Często to były dość niedokładne wznowienia, nie chciałem użyć słowa niechlujne, ale nie oddawały tego wszystkiego, co było na oryginalnych wydawnictwach. To moje też nie jest najwspanialsze, ale najważniejsze, że gra. W związku z tym możemy raz na jakiś czas do płyty Brygady wracać. A teraz powrócimy do trzech nagrań w wersjach odnowionych. Puste ulice, nie widzę ludzi, których się wstydzę, nie widzę twarzy, których się brzydzę i w ogóle nikogo nie widzę. Ja idę samotny ulicą mego miasta, idę samotny ulicą mego miasta, idę samotny ulicą mego miasta, idę samotny ulicą mego miasta. Śmieszą wystawy, cały nocny świat jest dzisiaj do zabawy. Stoi manekin lekko kulawy i pyta mnie, czy chce się napić kawy. A ja idę samotny ulicą mego miasta, idę samotny ulicą mego miasta, idę samotny ulicą mego miasta, idę samotny ulicą mego miasta. Babilonu. wschodzie Babilonu. Idą ludzie Babilonu. Idą ludzie Babilonu. O czarno, dodaj nam sił, by zatrzymać ich na drodze. O czarno, dodaj nam sił, by zatrzymać ich na drodze. Niech lew zwycięski podniesie wysoko swoją głowę, a środkiem nieba niech przeleci wielki biały orzeł i krzyknie: biada, biada, biada, biada, biada. Wielki Babilon upada. O, biada, biada, biada, biada, biada. Wielki Babilon upada. O, biada, biada, biada, biada, biada. Wielki Babilon upada. Babilon upada. Piosenki, które świetnie znamy w zupełnie nowych wersjach i zespoły Strachy na Lachy, Poganie oraz Farbenlere. Ostatnio sporo mówi się o Republice przy okazji wznawiania, może nie wznawiania, ale płyt takich jak Koncert w Trójce, czy też Nowe Sytuacje na nowo, jarocińskie. W związku z tym pomyślałem sobie, że dzisiaj również będzie i Obywatel GC, i Republika przez chwilę. przyznaj się. Ach, lepiej przyznaj się, wyznaj mi winy swe. We'll be right back.

cyrku cicho tak. I krok za krokiem musisz iść. Nie ma odwrotu, musisz spaść. Wszyscy czekają, żebyś spadł. Balansujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz po to, żeby spaść. Ta cisza jest dla ciebie. Ach, jak zaraz będzie gwar. Nikt nie oddycha przez ten czas. Ściśnie te pięści, każdy drży. Pasną się tylko w dłoń do krwi. Wszyscy czekają, żebyś spadł. Balansujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz sam na linię. Sam na linie, zespół Republika, wcześniej dwa razy Grzegorz Ciechowski w piosence Nie pytaj o Polskę, a także w utworze Przyznaję się do winy, czyli Zeznania miłosne. To utwór, który podobno był inspirowany filmem Przesłuchanie. Zresztą swoją drogą, kiedy Katarzyna Groniec nagrywała swoją pierwszą solową płytę, którą produkował Grzegorz Ciechowski, również na tym krążku zaśpiewała swoją wersję utworu Przyznaję się do winy. I nie ukrywam, że to jeden z niewielu coverów, które właściwie chyba dorównują oryginałowi. Może przez to, że to właśnie Grzegorz produkował tę płytę i czuwał nad wszystkim, żeby artystka zaśpiewała wszystko tak, jak on by chciał to usłyszeć. Trójka, Nocna Polska. Teraz troszkę zmienimy nastrój. Teraz będzie koncertowo, bez prądu, a właściwie bez przypraw, jak to on sam napisał na swoim koncertowym mini wydawnictwie zespół Lesbikos. Lesbikos właśnie w kilku utworach. Thank you. chlebnych, nie do wiary myć. Nie umiemy chcieć, nie sypiamy razem, nie tęsknimy, niech cierpienie śpi. Cześć, cześć. ja jestem tylko twoim snem. Melancholia, Bonas, chcecie mnie i jest, ja jestem tylko twoim snem. 4 razy grupa Lesbigo ze swojego koncertowego mini albumu, niewydanego jeszcze, to jeszcze takie, to taka płyta, którą przyniósł mi Jurek Kwapich parę tygodni temu, mówiąc, że taka płyta została zarejestrowana, również jest do tego wideo, więc być może kiedyś również zobaczymy ten koncert na DVD. Ale na razie go jeszcze nie ma, mamy go tylko my, więc skoro mamy, to dzielę się z państwem tym wydawnictwem. Teraz też będzie przez chwilę koncertowo, będzie z płyty oficjalnej, już wydanej przez Polskie Radio. Niepokorni, pierwszy przegląd piosenki prawdziwej, Hala Oliwia, sierpień 1981 roku, a tam zespół... Grupa Manam. Bo dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów. Szary człowieko, oszczędne słowa, twarze, uśmiechy. Nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie, pozostań. Tysiące twarzy, setki wirazy. To człowiek Boży, metamorfozy. Tysiące twarzy, setki wirazy. To człowiek Boży, metamorfozy. Tysiące twarzy, setki wirazy. To człowiek Boży, metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. zgadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów, szarym człowieku, szarym człowieku. Tysiące twarzy, setki miraży, na człowiek Boży metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, na człowiek Boży metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, na człowiek Boży metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Muszę żyć, muszę żyć, muszę żyć.